Ja, een week geleden was dit de dikke, grote en vette nummer 1 van Nederland. Maar ja, dat is allemaal zo vorige week. We leven nu dus op naar de top 3 van deze week. Tegen 6 uur komt er vrees ik wat rook uit je barbecue en uit je radio. Want dan hoor je de allerheetste hit van Nederland. En of Bruno Mars dus nog steeds op nummer 1 staat. Want ja, uitdagers Shakira en Alex Warren liggen op de loer. Nu starten we een nieuwe 538 op 50. Huntrick schittert nog één keer vandaag ook de titel Golden. Dit is deze week de nummer 50. I was a ghost, I was alone. Too much in, you're so gay. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid. Could I see on stage? I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dream and hard, we came so far, now I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up, with our voices. No one can just go on it, gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Oh, I would die, no fears, no lies, that's who we're gonna be. Wait a second. Feel like me, put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and unbelievable. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up, with our voices. No one can catch us, so I'm in. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. Oh, I would die, no fears, no lies, that's who we're gonna be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be.

When you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the mirror. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference. Nummer 45 voor Afrojack. Nieuw in de 538 tot 50. Nieuw in de top 50. Yes, deze week 3 nieuwe hits in de 538 tot 50. En de eerste van dat trio hoor je nu. Het is van de mannen uit Zeeland. De provincie met de slogan Het wonder van linksonder. Bluff. Ja, en samenwerking met Hanna May. Haar slogan moet dan zijn De mooiste stemmen komen uit Emmen, denk ik. Ik ben niet meer bang. Is zeer welkom op nummer 44. We hebben zeeën van tijd. Er is niets aan de horizon. Jouw hand in de mijne. Ik wist niet dat het ook zo kon. Alle keren dat de wereld even zin deed, liep ik steeds weer weg. Maar dat hoeft niet meer. Ik ben niet meer bang. Voorbij. Ik hoef niets te verlangen, want jij bent hier bij mij. Ik ben niet meer bang, we schuilen voor de regen, met jou weten.

voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. BTS is eindelijk terug. Swim is deze week nieuw op nummer 42. Maak haar brand. Radio 538. Swim, swim. Waterfalling of your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive. I just wanna dive. World, gone away, I still wake up in this bad world. Made me place that I could bleed on this map world. Looking like a giddy, giddy in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Well, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Just swim, swim. Waterfalling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive. I just wanna dive. Water, water, so deep. Water, so deep. Take it off the ground. I ain't never getting COVID. Yeah, you know me. Yeah, you know me. Sitting on the throne. I can feel the high waves coming. Why you run away, you can run it. Sound on my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be, yeah. Swim, swim. Waterfall off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. Falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, swim. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive. De 538 Top 50. 40. Yeah. 538 Top 50. 5, 3. 39. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Grammar. Hey, glas breken met je zangstem. Kan dat nou echt? Of is dat alleen de onzin uit de Tom en Jerry? Ja, het kan echt. Ja, daarvoor moet je wel heel hoog en heel hard kunnen zingen. Een bekende zangeres uit Nederland die glas kunnen breken met hun stem. Glennis Grace, natuurlijk. Waarschijnlijk ook oogkasten kunnen breken met haar vuisten. En Davina Michel, ja, of course. Ja, die stem kan natuurlijk alles. En dus hoort ze thuis in de 538 op 50. Proost op je weekend. Dit is Still Champagne op nummer 38. Only bad news.

Je krijgt het gevoel dat je op het strand staat. Met house van Vintage Culture, Hot Since 82 en Another. En de avond wordt al helemaal zonnig afgesloten, want we hebben Kygo te gast in de hotmix. 538 Dance Department by Armin van Buuren. Vanavond vanaf 9 uur op 538. Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt. Verse koffie en een croissant. Nummer 2,99. Shell Café. Daar stop je voor. Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 4 uur. De vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran zijn begonnen. Dat doen ze onder leiding van Pakistan in de hoofdstad Islamabad. Inzet is een staakt het vuren. Eerder deze week werd al een tijdelijke wapenstilstand afgesproken, nadat president Trump had gedreigd een hele beschaving weg te vagen. Op de dag van de eerste vredesgesprekken zijn er berichten dat er meerdere grote olietankers door de straat van Hormuz varen. Het gaat om twee Chinese schepen en een Griekse olietanker. Een paar dagen terug ging er bestand in en zou Iran de straat van Hormuz openen, maar er was tot nu toe maar weinig van te merken. Ander nieuwsstand is waarschijnlijk geen record, maar ze zijn wel snel. De Brabantse gemeente Reusel de Mierde is de eerste van ons land met een nieuwe coalitie, zo'n 3 weken na de verkiezingen. De lokale partij Samenwerking werd daar de grootste. Die gaat de komende 4 jaar in het college zitten met het CDA. En de parkeeroverlast rond de Keukenhof in Lisse is zo groot dat de gemeente met een opmerkelijke maatregel komt. Er worden boomstammen in de berm gelegd. De afgelopen weken kwamen bij de gemeente vooral klachten binnen over fout geparkeerde taxis. Ook zijn er afspraken gemaakt met taxibedrijven, schrijft de regionale omroep. Op steeds meer plekken bewolkt en er vallen buien, het eerst in het zuidwesten. Het is tussen de 15 en 20 graden. Morgen droog met wat zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Je zit